Joan den martxoan etxi behar izan zuten hainbat komertzio berriz ere estera behartuak. Hartzen dituzten neugiak osasun irizpidei begira logikoak ez diren neugiak direla azaltzen du Serge Istek Miarritzeko komertxanten lehendakariak. Izan da hemen eskolegian beriziki eta kostaldian, Airbnb plataforman, izigarriko galderak eta gero bakantzetan finitu eta berriz eta blokatiak dira, berriz eta etxeak dira, den dena. Ez da normala, ustea jendeak etorzea unat bakantzetan eta askizite, den dena etxi behar dela. Horrek erran nahi du, poderea eta administrazioa, argunt galduak dira. Horrez gain, diru laguntza mailan, ez direla gauzak ongi eginak izan ejan digu. Duela zortzi hilabete erran ginuen gobernuari behar zela atxurotuki negoziatu asuranziekin jakiteko nola egin behar den hartzea kriz sanitar delakoa hori. Baldimada una katastrofe naturel, hor laguntzak badira asuranziekin eta hor fitxik ez, beraz hori ez da bate normal. Ez dute fitxik egin, beraz bai, gauzak bera errepikatzen da, den dena etxia, galdu duguna, nori galdegitia, nori galdegitia diru laguntzak, hori ez da posible. Horrez gain, Simundiur, Kanboko komertxanten elkarteko lehendakariak, azaldu digu, nola ez den logikoa denda handiak idekirik egonen diren anartean denda txipiak etxirik egoitea, osasun irizpidei begira. Protokolo guzia ezagik ditugu gure dendetan, eta hor bo berria berriz azaldu da, nola etxibar ditugu gure ateak, fe batzuk, eta lista hori ez dugu hain urertzen, zenta batzuk posibili dute idikitzea, batzuk kez, hor neseser histori hori ere bai, bon, ulergarria da. Me bestaletik ikusten ditugu, dibidez, enseignan dietan, denetarik kritzen alduzu, eta diende hainiz joiten direla arat, ezin dute dena neortu, aldiz gure komertzio txikietan, ebe aldugu dena menperatu zonbat diende sartzen den gure dendetan, zer ikutzen duten, odun protokoloa biziki aixeago da guretzat marxanen sartzea haiek baino, haiek iditzen alute guk ez, hor duen, hor da gure kezka eta biharko manifarentzat lema, zergaitik guk itxi behar dugu eta handiak ez. Azkenik, dendariak nola diren esplikatzen digu? Kesu, kezkatuak, beldurtu hapiskat ere, usten dugu, zerbait repetizioarekin etortzen aldena, hor duen, atelabideak atseman behar dira, eta bakarrik batzutan zure dendan, ez dituzu ideiarik, ez dituzu atelabiderik, hor duen, beste mentalitate batekin lanean hartu beharko dugu, ez dakit. Kostaletik hasi eta barnekalderainoko merkatarien elkarteek elkartu eta mobilizatzeko autua egin dute egoera hau salatzeko.